शक्तिशाली दया दृष्टि हम पे डालिए ओ शक्तिशाली दया दृष्टि हम पे डालिए हम तेरी शरण में आए श्रद्धा के सुमन हिलाए क्या और करें हम पर पंशेरा वाले ओ शक्तिशाली देवी माता